ើលបងឃើញព្រៀបដូចអ្វីបានជាជេស្ដីឌីលថាបងនួងខ្លៅមនុស្សគ្មានបានការមិនល្អដូចគេតែបើថាគេល្អម្នាក់ក៏ត្រឡប់មកវិញធ្វើអីមាសមេខ្ញុំមិនដែលខាត់អ្នកទេតែងបើកដៃតើអូននៅចាំដែរទេថាគេមិនយកអូនឡើយទើបអូនបកក្រោយមករកមកវិញស្រីសុំខ្លួនដោះក្អែលឲ្យគេបែអូនថាគ្មានដំឡៃអំពើល្អបងមានចំពូថ្លៃបើបែបនេះហើយខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យឆ្កែល្អជាងNa na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na nទង្វើវោមិតឲ្យបងខ្លាចឡើងរៀងគេបងចោលហើយនៅមកវិញមកធ្វើភ្ជុំភ្លៀងឈឺឆ្អែលច្អន់ពេលចង់ស្រែកប្រាប់នាងអរុខ្ញុំនេះមិនមែនជាអាមុខនោះទេខំស្រឡាញ់ខំស្មងខំថែខំទ្រាំតួអូនមានថ្មីខំធ្លោខំទ្រខន្តីមិនខឹងមីមេអូនមើលមិនឃើញសងចិត្តស្មងបងមាននៅមិនអាចប្រៀបនឹងគេមនុស្សដូចអូនឯងតែងរេដើរដូចថ្ងៃអូននៅចាំដែរទេថាគេមិនយកអូនឡើយទើបអូនបកក្រោយមករកបងវិញស្រីសុំខ្លួនដងក្អែលឲ្យគេបែអូនថាគ្មានដំឡៃអំពើល្អបងមានចំពូថ្លៃបើបែបនេះហើយខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យឆ្កែល្អជាចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្វីចង់ទៅចង់មកតាមចិត្តទង្វើវោមិតឲ្យបងខ្លាចឡើងរៀងគេបងចោលហើយនៅមកវិញមកធ្វើភ្ជុំភ្លៀងឈឺឆ្អែលច្អន់ពេលចង់ស្រែកប្រាប់នាងថារូបខ្ញុំនេះមិនមែនជាអាមុខនោះទេ